שלום, ערב טוב, וברוכים הבאים לפודקאסט ספורט עם הפיצי. אני יועד ספורט כבר 10 שנים בערך, והרבה זמן אני רוצה לעשות פודקאסט, והגעתי לרעיון לעשות פודקאסט בעברית על ספורט אמריקאות, שזה באמת רוב NBA, עם קצת ספורטים אחרים, אבל יותר בגדול מה שקורה בעולם הספורט, אבל הנקודה הכי גדולה זה יהיה ב-NBA. התכלית שאני רוצה להגיע עם הפודקאסט, זה שבארץ רוב הזמן הם מדברים על שלוש סיפורים הכי גדולים שקורים, וכל הדברים האחרים לא מדברים עליהם כל כך. ובאמת אני רוצה להיכנס לשיחות ודיונים על כל הליגה, כל הקבוצות, ולראות בדיוק כל מה שאחד עושה. ולא ראיתי סתם פודקאסט בעברית שמדבר על ספורט אמריקאי ובעיקרון על NBA, ויהיה מאוד מעניין לראות איך יצא עם כל זה. אז באמת כל מה שאני אומר פה זה לדעתי, ובבקשה אם תסכימו איתי, לא תסכימו איתי, אתם יכולים להשיג אותי בטוויטר ב-SportsWTiny, שזה SportsWTiny, או תשלחו לי אימייל ב-sportswithtiny@gmail.com, שזה SportsWithtiny@gmail.com, ובואו נקווה שזה יעבוד ונהנה עם זה, יהיה מאוד מעניין מה יקרה.